แนะนำบทอัลอาดิยาตบทอัลอาดิยาตเป็นบทมักกียะมี11องค์การที่กล่าวถึงมาของบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์ขณะที่มันจู่โจมเหล่าศัตรูแล้วขณะที่มันก้าวเท้าวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วจะได้ยินเสียงอย่างแรงและขณะที่กีบเท้าของมันตีกับหินก็จะเกิดประกายไฟออกมาทำให้ฝุ่นตลบคลุ้งบทนี้ได้เริ่มโดยการสาบานด้วยม้าที่วิ่งขณะที่มันจู่โจมศัตรูเป็นการแสดงออกซึ่งเกียรติและความดีและความดีของมันณที่อัลลอฮ์โดยที่มนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อเขาไม่ยอมรับการมีบุญคุณและความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเขาทั้งนี้เขาได้ประกาศการเนรคุณและปฏิเสธการมีบุญคุณของพระองค์ด้วยการกระทำของเขาและคำพูดของเขานอกจากนี้บทยังได้กล่าวถึงการรักทรัพย์สมบัติอย่างมากมายของเขาบทได้จบลงด้วยการประกาศว่าทางกลับของมนุษย์ย่อมกลับไปหาอัลลอฮ์เพื่อการชำระและการตอบแทนทรัพย์สมบัติและเกียรติยศชื่อเสียงไม่อำนวยประโยชน์อันใดเลยให้แก่เขาแต่การกระทำความดีเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเขาได้ بسم الله الرحمن الرحيم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม อ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا ขอสาบานด้วยม้าที่วิ่งหอบหักหักแล้วด้วยม้าที่กีบเท้าของมันกระทบกับหินจนเกิดประกายไฟแล้วด้วยม้าที่จู่โจมศัตรูในยามเช้าแล้วมันได้ทำให้ฝุ่นตลบฟุ้งในยามนั้นแล้วมันก็ได้บุกเข้าไปท่ามกลางหมู่ศัตรูในยามนั้น แ ท้จริงมนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณต่อพระผู้พิบาลของเขา وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ และแท้จริงเขาได้เป็นพยานต่อการนั้นอย่างแน่นอนและแท้จริงเขามีความหวงแหนเพราะรักในทรัพย์สมบัติ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ เขาไม่รู้ดอกหรือว่าเมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นขึ้นมาและสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออก อินนะร็อบบะฮุมบิฮิมยามะอิซิลละคอบีร แท้จริงพระผู้อภิบาลของพวกเขาในวันนั้นทรงตระหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน